إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهذه إذا كانوني ambazo zitakuwa ni umda katika sherehe ya kitabu hichi cha Lum'atu al-I'tiqad. Ama leo hii nashra, naanza fi swamimi al-kitab maa sherehe hii. Kwa kuanza kabisa, muqaddimatu sahibu al-matni Ibn Qudama. مقدمة صاحب المتن ابن قدامة وتنغليزي ومني متني أمبيني ابن قدامة هوني وتنغليزي مقدمة وتنغليزي صاحب المتن ومني متني هي تنغليزي أمبيني ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله أمسيما الشيخ تين الإمام تين العلامة نوزن وعلامة ونمان كثير العلم جنا لكن موفق الدين لقب ياك موفق الدين جنا لكن عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله أمسيما كاتيكا وتنغوليزو كتابو شاكي. بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لالله مينجي ورحمنا مينكو رهيمو الحمد لله المحمود بكل لساني حمدي زوتي نكوكيي الله المحمود مينكو همدي وبكل لساني وكيل أوليمي Himdi zote zake yeye Allah ambaye mwenye kuhimidiwa kwa kila ulimi. Al-ma'budi fi kulli zamani, Allah ambaye ni mwenye kuabudiwa katika kila nyakati. Alladhi la yakhlu min ilmihi makan, Allah ambaye hapaachi sehemu yoyote kuwa na ilmu yake. Allah ambaye hapaachi sehemu yoyote kutokamana na ilmu yake. Wala yashghaluhu sha'nun 'an sha'n, wala yashghaluhu sha'nun 'an sha'n, na wala hashughulishwi na jambo kwenye jambo. Jalla 'anil ashbahi wal andadi, ametukuka kwenye kufanana. Wal andadi, na wasaidizi. وتنزه عن الصاحبة والأولاد, الله أمباي تنزه أمي تكسيك عن الصاحبة أمي تكسيك نمك والأولاد نوتوتو. ونفذ حكمه في جميع العباد, الله أمباي نفذ حكمه ameipitisha hukumu yake. Fi jamii al-ibad, kwa waja wake wote. La tumathiluhu al-uqulu bit-tafkiri, haziwezi zikamfananisha akili kwa kumfikiria. Wala tatawahamuhu al-qulubu bit-taswiri, wala tatawahamuhu ay wala tatafakkaruhu, na wala haziwezi zikamfikiria nyoyo. Bitaswiri, kwa kumletea picha. Utangulizi huu. Alhamdulillahi almahmudi bi kulli lisani, almaabudi fi kulli zamani, الذي لا يخلو من علمه مكاني ولا يشغله شأن عن شأني جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هانا مفانو يي الله لچوچوتي وهو السميع البصير ناي ني مwingi wa usikivu na ni mwingi wa uoni له الاسماء الحسنى kwake yeye Allah ndiye kuna majina mazuri wasifatul ula na kwake Allah ndiko kuna sifa za juu الرحمن على العرش استوى الله بين الرحمن جو يا عرش املينغنا سوا له ما في السماوات وما في الارض وكيهي ني vile vyote vilivyomo katika ardhi wama fil ardhi vilivyomo mbinguni na ardhini wama bainahuma na vile ambavyo vipo kati ya mbingu na ardhi wama tahta thara na vile vilivyo chini ya mchanga وإن تجهر بالقول نا ikiwa utajihirisha utadhihirisha utaweka wazi kwa kauli kunako na kumuelezea sifa zake fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kwa hakika yeye Allah anajua lililofichikana na lililokuwa la siri zaidi ahata bi kulli shay'in ilma Allah subhana amekizunguruka kila kitu kwa ilmu wa qahara kullu makhluqin 'izzatan wa hikma na amewatweza wa qahara na amewatweza kullu makhluqin viumbe wote izzatan wa hikma ushindi na hikma wa wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilma na amekunjua kwa kila kitu na amekunjua juu ya kila kitu huruma na ilmu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum yeye Allah subhana anayajua yaliyo mbele yao na yaliyo kuwa nyuma yao wala yuhituna bihi ilma na wala hawezi kumzunguruka yeye Allah na elimu mausufun bima wasafa bihi nafsuhu ni mwenye kusifika na yale ambayo amejisifia nafsi yake fi kitabihi alazim katika kitabu chake kitukufu wa ala lisani nabiyhi alkarim na juu ya ulimi wa mtume wake mtukufu. Huu ni mukaddima wa muallif ambaye ni Ibn Qudama al-Maqdisi. Kwa kuangalia juu juu pale aliposema qala al-Sheikh, neno shekhe katika lugha tul arabia lina maana man tala fi sinni, ni yule ambaye umekuwa mrefu umri wake. في اللغه العربيه كلمه الشيخ يطلق على من طال في السن يلي امباي امرفوكا كي عمري واطلق الشيخ اصطلاحا لمتامكو نينو شيخ كي اصطلاحي على من كان فاضلا لمتامكو نينو شيخ كي اصطلاحي نالكبيبا معناه يا كوانبا على من كان فاضلا juu ya mtu ambaye atakayekuwa ni mbora wala ukaa na sabia hata kama atakuwa ni kijana mdogo anastahili kuitwa sheikhun midhali tu pindi atakapokuwa na fadhila atakapokuwa na ubora atakapokuwa na nafasi wala ukaa na sabia hata kama atakuwa ni kijana utliqa ala al-istilahi hakadha wa qala al-imam as-sakhawi na amesema mwana wa chuoni as-sakhawi رحمه الله رحمة واسعة انا اسمع اول من اطلق عليه الشيخ في الاسلام mtu wa mwanzo kuitwa katika uislamu kwa jina la shekhe اول من اطلق عليه الشيخ في الاسلام mtu wa mwanzo kuitwa katika uislamu neno la shekhe as-siddiq رضي الله تعالى عنه ni Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه Istilahi imeonesha hivyo kwamba yule mtu mwenye fadhila mwenye nafasi yutlaku kali ayutlaku alayhi kalimatu sheikh ataitwa neno sheikh na imekuwa ni wajibu kwa mwanafunzi kutafuta ilmu chini ya sheikh imekuwa ni jambo la lazima kukaa chini ya mwalimu akakufundisha, kwa sababu ndio shekhe, ndiye ambaye lahu fadlun walau kana sabia. Yakulu al-imamu Abu Hayyan, kala Abu Hayyan, anasema unawachuoni Abu Hayyan, akiwatahadharisha wale ambao wanaotafuta ilmu kwa kupitia vitabu, kwa kupitia nyaraka, bila kukaa chini ya walimu na kusoma, bila kukaa chini ya mashekhe na kusoma. Abu Hayyani anasema, idha rumta al-uluma biduni shaykhin, idha rumta al-uluma biduni shaykhin, pindi utakapoitafuta ilmu pasi na kuwa na shekhe mwalimu, idha rumta al-uluma biduni shaykhin, dhalimta an siratil mustaqimi, kwa hakika utadumbukia kwenye giza na utatoka katika njia iliyonyooka. Dhalimta ani siratil mustaqim, pindi utakapotafuta ilmu pasi na kuwa na mwalimu utadumbukia katika giza na utatoka katika njia iliyokuwa imenyooka. Waqad taltabisul umura alayka hatta, anasema waqad taltabisul umura alayka hatta, na kinaweza yanaweza yakakutatiza wewe mambo mpaka taswira adalla min shumal hakimi, taswira adalla min shumal hakimi, na yanaweza yakakutatiza mambo kwenye elimu mpaka ukawa umepotea zaidi kuliko shumal hakimi, kuliko huyu bwana shumal hakimi. Maneno ya Abu Hayyani haya yanawapa tahadhari watu kukaa na kujisomea wao wenyewe bila ya kumtumia mwalimu kuwafundisha, shekhe wao akawa ni butuni al-kutub, kwa maana misingi yao ya elimu inaanzia kwenye kujisomesha wao wenyewe, hawakai mbele ya walimu. Kwa hiyo qala al-sheikh al-allama ay kathiru al-ilmi muwaffaquddin, muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmadi, neno muwaffaquddin, haya ni, hili ni lakabu. Neno muwaffaquddin, hili ni lakabu. Kuna lakabu na kuna kunia. Kunia ni lile jina ambalo unaloanza na baba au mama au mtumwa. Ummu fulana, amatu fulana, abu fulana, tunasema hiyo ni kunia. Lakini lakabu ni lile jina ambalo unapewa kwa umashuhuri wako. Lakabu ni lile jina ambalo unapewa kutokana na umashuhuri wako. Sasa muwaffaquddin, matamko haya wanasema na wachuoni miongoni mwa mashekhe waliozungumza haya maneno ni Yasin al-Adani hafidhahu Allah wa ra'ahu, anasema hadhihi al-kalimatu, haya maneno haya muwaffaquddin, haya maneno muwaffaquddin, muhyiddin, badruddin, shamsuddin, zakiyuddin wa ghairi, maneno mfano kama haya. Nasikia mtu aitwa Muwaffaquddin, wasikia mtu aitwa Muhyiddin, wasikia mtu aitwa Badruddin, wasikia mtu aitwa Sham Badruddin, Shamsuddin, wengine wanaitwa Zakiyuddin na ghairi. Alqabu na majina kama haya, hadhihi alqabu muhdatha, ni majina na laqab, ni majina ambayo yamezuka. Allati kana wujuduha, majina haya yalikuwa fi qarni rabi'i, katika karne ya 4, fi awakhirihi au wasatihi, mwishoni mwa karne ya 4 au katikati mwa karne ya 4. Majina haya ni majina ambayo yamezuka na yalikuwa katika karne za 4 mwanzoni mwake, mwishoni mwake au katikati mwake. Na mimma wafada bihi al-aajim, majina haya yameletwa na Waajemi wasiokuwa Waarabu, ila biladil muslimin, wameyaleta majina haya katika miji ya Waislamu. Wala miyakun inda sahabati wala min at-tabi'in, na majina haya hayakuwa kwa masahaba wala kwa tabi'in. Kwa hiyo ni majina ambayo ni muhdatha, majina yamezuka, Muwaffaquddin, Badruddin, Shamsuddin, Muhyiddin wa ghairi dhalika. Jina lake ni Abdullah ibn Qudama al-Maqdisi. Kwa kuanza kabisa muallifu ameanza Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ukhtulifa fiha neno bismillah au jina au kalima ibara hii ya Bismillahir Rahmanir Rahim, wana wachuoni wametofautiana, hal hiya ayatun fi al-Fatihati wa fi awaili kulli sura. Kanuni ya kudhibiti masala haya ya basmala, kanuni ya kudhibiti haya masala ya basmala, kwanza kabisa wana wachuoni wote wamekubaliana kwamba bismillah ni aya katika suratul namli. Wana wachuoni wote wamekubaliana, innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, wamekubaliana kwamba bismillah ni aya katika suratul namli. Hilo wamekubaliana na wachuoni wote. Jambo la pili vile vile wamekubaliana kwamba bismillah haipo katika suratul at-tauba. Suratul tauba hiyo haina bismillah. Baada ya hapo sasa wakatofautiana sasa yasiyo kuwa hayo mawili. Hayo mawili wamekubaliana, yaliyobakia yasiyo kuwa hayo wametofautiana. Je, bismillah ni aya katika suratul Fatiha? Je, bismillah ni aya katika kila sura iliyopo ndani ya Qur'ani? Ikhtilafu hiyo. Kaulu rajih, kauli iliyokuwa yenye nguvu na yenye kufahamika, kauli iliyokuwa mashuhuri, annaha, kwamba hiyo bismillah laysat bi ayatin fil fatihatin wa ghayriha. Bismillah siyo aya katika suratul Fatiha na wala siyo aya katika sura zingine. Bali harful idrab, bali hiya ayatun mustaqillatun. Bismillah bali ni aya iliyojitenga peke yake. Utiya biha, imeletwa hiyo bismillah katika kila sura. Lifasli baina suwari, kwa ajili ya kutenganisha kati ya sura na sura. Narudia tena, wanawachuoni wamekubaliana katika bismillah kwenye sehemu ngapi? Mbili. Sehemu ya kwanza kwamba yenyewe ni aya katika suratu Namli, wamekubaliana. Mbili, pia wamekubaliana sio aya katika suratu Baraa, suratu Tauba haina bismillah. Hiyo ni itifaki ya wanawachuoni wote. Yasiokuwa hayo wamefanyaje? Ikhtalafu, wametofautiana. Je, bismillah ni aya katika suratul Fatiha? Je, bismillah ni aya katika sura zingine isiyokuwa Fatiha? Kauli yenye nguvu wa kaulu rajih ni kwamba bismillah sio aya katika suratul Fatiha wala sura nyingine. Sio aya katika suratul Fatiha wala sura zingine, bali sasa yenyewe ni aya mustaqillatun, iliyojipwekesha, iko peke yake, imejitenga. Aya ambayo utiya biha, imeletwa bismillahi, lifasli baina suwari, ili kuchangua na kuzipambanua sura hii na sura hii. Kwa hiyo ili ujue kwamba hii ni sura na hii ni sura, lazima katikati pawe na bismillahi inayokuchangulia, kwamba unasoma mwisho wake imeishia hapa, kinachofuata ni sura nyingine. Ili ujue kama hii ni sura nyingine, lazima pawekwe bismillah. Sawa jamani eh? Wadalilu hadithu Aisha, na dalili ya kulithibitisha hilo ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, nayo ni hadithi mashuhuri, hadithi ya badil wahi, nuzul au jinsi wahi ulivyoteremka kwa mtume alayhi salatu wasallam. Hadithi mashuhuri sana, ni hadithi ya Aisha. Hivyo ni Sahih Bukhari ya kwanza kabisa kwenye kitabu cha jinsi wahi ulivyoanza kuteremka. Hadithi ya Aisha, ndani ya hadithi hii, lamma jaa Jibril lin nabii sallallahu alayhi wa sallam, pindi Jibril alipomjia mtume alayhi salatu wasalam, wa huwa fil ghar, na yeye mtume alayhi salatu wasalam alikuwa katika pango, faqala lahu iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Jibril akamwambia mtume, soma bismillah, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Akamsomea zile aya tano. Jibril alipokuwa akimsomea zile aya tano, hakuanza na bismillah. Hakuanza na bismillah. Alifika tu akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Kwa hiyo kwa aya hii au kwa aya hizi tano, bila kumsomea kwa kuanza na bismillah, ni dalili tosha kwamba yenyewe uletwa kwa lengo maalumu. Bismillah uletwa kwa lengo maalumu. Hiyo ni dalili ya kwanza. Wa dalilun akhar, dalili nyingine ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu inayozungumzia suratul Fatiha inayosema, qasamtu salati baina abdi, baina abdi nisfaini, nimeigawa swala yangu baina ya mja wangu vigawanyo viwili, nisfu mbili. Allah anasema hivyo, nimeigawa swala kwa mja wangu kwa vigawanyo viwili, ala nisfaini, baina abdi nisfaini. Fa idha qala, pindi mtu akiwa anasoma sasa na swala anasema alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhana anasema hamidani abdi, mja wangu amenihimidi. Angalia, fa idha qala, pindi atakaposema yule mja alhamdulillahi, hajasema fa idha qala, pindi atakaposema mja wangu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, la bali fa idha qala alhamdulillahi rabbil alamin. Mja akisema alhamdulillahi rabbil alamin, Allah anasema hamidani abdi, ila akhir alhadith. Dalili ya pili hiyo inaothibitisha kwamba bismillah sio aya katika suratul Fatiha wala sura zingine. Dalili ya mwisho, wanasema na wachuoni kwamba suratul Mulk, suratul Mulk alayhi salam, suratul Mulk tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, wanasema kwamba laha 30 aya, sura hii ina aya 30. Ukiangalia suratul Mulk ina aya 30 ma ada bismillah, lakini ukijihesabu aya hizo bismillah haingii, haimo, bismillah haipo. Kwa hiyo hiyo haya ni masuala ambayo yanafungamana na bismillahir rahmanir rahim. Vile vile amekuja tena muallifu akasema alhamdulillah, masuala haya mimi nadodoa tu juu juu, mingine Sheikh Uthaymeen ataleta mimbabi faida. Masala mengine ni alhamdulillah. Hunaka farqan shasi'an baina alhamdi wa shukri wa thana'i. Kuna utofauti kati ya hamdi na kushukuru na vile vile kusifu. Alhamdu wa shukri, alhamdu wa shukru wa thana'u. Hunaka farq. Alfarq baina alhamdi wa shukri wa thana'i. Alhamdu, neno alhamdu lina maana gani? Huwa dhikru mahasinil ghairi, nako ni kutaja mazuri ya mwingine, maa hubbihi wa ijlalihi wa ta'dhimi, pamoja na kumtukuza na kumpa cheo kikubwa na kumpenda. Dhikru mahasinil ghairi, dhikru mahasinil ghairi maa hubbihi, ni kutaja mazuri ya mwingine, lakini kipindi unapotaja mazuri ya mwingine, pindi unapotaja mazuri ya mwingine, utaji wako uwe umeambatana na mapenzi, unampenda, na vile vile wa ta'dhimihi wa ijlalihi wa ta'dhimihi, na kumtukuza na kumpa nguvu, kwa maana kumjalia kwa ni mkubwa, wa ta'dhimihi. Hiyo ndio alhamdu. Walhamdu yakunu, na vile vile alhamdu inakuwa bilisani, kwa ulimi. Kuhimidi kunakuwa imma kwa ulimi walqalbi faqat. Naposema alhamdu yenyewe haizunguruki isipokuwa inazunguruka kwenye ulimi na moyo tu basi. Walhamdu yakunu billisani walqalbi faqat. Na vile vile wayakunu ala an-ni'mati wa ghayriha, wa alaykum salaam. Wayakunu ala an-ni'mati wa ghayriha. Na vile vile alhamdu inakuwa kwenye neema na isiyokuwa neema vinginevyo. Hii ni haya ni maelezo mafupi sana ya alhamdu. Alhamdu inakuwa kwenye ulimi na moyo, na vile vile alhamdu inakuwa juu ya neema na vinginevyo. Wa amma shukru, ama kushukuru, yakunu billisani walqalbi waljawarihi. Lakini kushukuru, mtu kushukuru anashukuru imma kwa ulimi, na imma anashukuru kwa moyo, na imma anashukuru kwa kiwiliwili. Wa shukru yakunu billisani walqalbi waljawarihi. Na vile vile wa yakunu ala ni'mati faqat. Na kushukuru kunakuwa ni mtu anashukuru neema tu, visivyo kuwa neema hashukuru. Bali alhamdu inakuwa unahimidi neema na kitu kingine, lakini shukrun inakuwa ni kwa neema tu, mtu anashukuru neema. Kwa hiyo wa yakunu ala ni'mati faqat. Mwisho kabisa wa thanao. Wathanau, nini maana ya thana? Wanasema na wachuoni, huwa tikraru alhamdi, ni kule kuikariri alhamdu, kukariri kuhimidi, kukariri kuhimidi. Wadalilu, na dalili ni ile la hadithi ya Abi Hurairah itamka hapo nyuma, wa idha qala alabdu, mja atakaposema alhamdulillahi, basi Allah usema hamidani abadi. Wa idha qala ar-rahman ar-rahim, na mja ukisema kati na swali ukasema ar-rahman ar-rahim, Allah usema athna alayya abdi, amenisifu mimi mja wangu. Qala sharih rahimahu Allah rahmatan wasi'a, amesema msharihishaji al-Sheikh Uthaymeen, baada ya utangulizi huu kunako Allah, na utangulizi huu kaanza na kumtakasa Allah subhana, na vile vile ukamsifu kwa kuleta aya huwa samiu albasir arrahman wala alarsh istawa, na kwake Allah subhana kumezunguruka kila kitu kwa elimu yake, na yeye Allah anayajua aliyokuwa mbele yetu na aliyokuwa nyuma yetu, na sisi hatuwezi kuidhibiti elimu yake subhanahu wa ta'ala. Anasema al-sharih rahimahullahu, al-lum'atu, neno al-lum'a, tutlaku fi lughati ala maani, neno hili hutamkwa kilugha juu ya maana nyingi. Neno al-lum'atu, tutlaku fi lughati ala maani, hutamkwa neno hili katika lugha juu ya maana nyingi tofauti tofauti. Minha, wa alaykum salam, minha, miongoni mwa maana ya al-lum'a, al-bulghatu min al-aishi, albulghatu min al-aishi, walbulghatu ma yahtaju al-insan li saddi hajatihi walakin duna ziyada. Neno albulghatu maana yake ma yahtaju al-insan, ni yale anayoyahitajia mwanadamu, li saddi hajatihi, kwa ajili ya kuziba haja yake, walakinna, lakini duna ziyadati, bila kutaka ziyada. Anakihitaji kitu fulani kimzibie tu haja yake, lakini haihitaji ziyada ya hicho, ndio tunasema bulgha. Kwa maana tuseme ufikisho, albulghatu min al-aishi, ufikisho utokamanao na maisha. Wa hadha al-ma'na ansabu, anasema Sheikh Uthaymeen, na hii maana ndio ansab, ndiyo maana iliyokuwa yenye kuiana, iliyokuwa sawa sawa. Maana limawdhu'i hadha alkitab, inaulingana na kuwa sawa sawa na kuiana na maana ya maudhu'i ya hichi kitabu, kwamba ni mtu kupata anachokihitajia tu kwa ajili ya kuziba haja yake bila kuhitaji ziada. Albulghatu min alaish, ni ufikisho, kikomo fulani mtu akifikie, kwa maana kitabu maudhui yake ni mukhtasar, ni ufupisho unaotaka kumpa mwanafunzi nubdhatun fi aqidati al-islamia, ni kumpa mwanafunzi sehemu katika itikadi ya Kiislamu. Kwa hiyo ni kiwango tu unachotaka kukipata, kidogo tu, kiwango fulani kitakacho kutosheleza wewe kuijua itikadi ya Ahlus-Sunnah wal-Jamaa, bila tawassul, bila kufungua sana mlango. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen anasema na maana hii albulghatu min al-aishi ndio maana ansab, yenye kuiana zaidi na maana ya maudhui ya hichi kitabu. Kisha akasema fa maana lum'ati al-i'tiqadi huna, na maana ya neno lum'at al-i'tiqadi hapa, al-bulghatu min al-i'tiqadi sahihi, nao ni ufikisho wa kikomo kabisa unaotokana na itikadi iliyokuwa sahihi, al-mutabiqu limadhhabi salafi, itikadi sahihi ambayo inayowafikiana, inayoendana sana, al-mutabiqu, inayoendana sawa na madhehebu ya salafi ridwanullahi alayhim. Kwa hiyo makusudio hapa na maana ya lum'atu al-i'tiqadi, maana ya kitabu hichi ni ufikisho unaotokamana na itikadi sahihi, tena itikadi ambayo inayolingana sawa sawa na madhehebu ya salafi ridwanullahi alayhi alaykum salam. Kwa maana ya kwamba mtu akijifunza kitabu hichi vizuri, akafahamu masaili yaliyomo humu ndani, akayaelewa pamoja na dalili zake, ni tayari ameshalingana sawa katika ufahamu wa madhehebu ya as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Hivyo ndivyo anavyosema al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullahu rahmatan wasi'a. Kisha akaendelea anasema wal i'tiqadu, na neno al i'tiqadu ni maana yake nini? Al hukmu adh-dhihni al jazim, fa in tabaqa al waqi'a fa sahihun wa illa fa fasid. Kwanza i'tiqadi anasema shekhe ni al hukmu adh-dhihni, ni ile hukumu iliyopo katika ubongo, aljazimu, tena ya kukata kabisa, ulichokijengea katika ubongo wako na akili yako kwa kukata kabisa kwamba hiki kiko hivi hivi, aljazimu. Ndiyo maana al-i'tiqad al-hukmu adh-dhihni al-jazimu. Kisha akasema sasa, hii ndio kaidi iliyokuwa nzuri, umeweka katika akili yako na ubongo wako kwamba hivi ndivyo ilivyo. Sasa hivi ni usiku, sasa hivi ni mchana, upo katika ubongo wako umefahamu hivyo na umeitakidi hivyo. Kisha akasema fa in tabaqa alwaqi'un fa sahih, itikadi yako hiyo ya ubongoni, hiyo ambayo umeiweka katika ubongo wako, ikiendana sawa na hali halisi, fa in tabaqa alwaqi'a, ikiendana sawa sawa, ikalingana sawa sawa na hali halisi, fa sahihun, basi itikadi yako hiyo ni sahihi. Wa illa, na isipoendana sawa, fa fasidu, ni mbovu na ni mbaya. Kwa maana mtu akiitakidi kitu katika nafsi yake, akakiweka katika ubongo wake, katika moyo wake, kile kitu kikawa kinakwenda khilafu na waqi'a, kinakwenda kinyume na hali halisi, kila hicho kwa amekiitakidi kitakuwa ni fasi, kitakuwa ni kibovu. Lakini kila hicho kwa kiitakidi katika nafsi yake kikaenda sawa na hali halisi, basi itikadi yake ile itakuwa ni sahihi. Na ndio maana unasikia na watu wote wanasema al-ammi ambaye amekulia katika mazingira ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, al-ammi, mtu ambaye ni ammi, ambaye hajishughulishi na kusoma chochote, yupo tu, lakini akakulia katika mazingira yaliyokuwa safi, hayajaharibiwa, hayajachezewa na munharifun, na watu wazushi, yule mtu hubakia katika fitra yake na umbile lake halisi, kinyume na yule ami ambaye atakayeishi katika mazingira ya watu ambao ni mukhalifun, watu wazushi waliomharibia fitra yake. Kwa hiyo yule ami ambaye amekulia katika mazingira ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, waqi'i wa mbele yake alionao ni waqi'un sahihi, ni hali halisi iliyokuwa sahihi, kwa maana jamii inomzunguruka inakiri kabisa ya kuwa Allah subhana yuko juu. Jamii inomzunguruka inakiri kabisa kuwa Allah yuko juu. Huyo ni ule ami ambaye hajabadilishwa umbile lake, fa in tabaqa alwaqi. Kwa hiyo yeye anachokitakili katika nafsi yake kikiendana sawa na hali halisi, fa sahihun. Hiyo ndio maana al-i'tiqad. Na unaona neno al-i'tiqad limetokana neno al-uqad, fundo. Maana kitu ambacho mtu anakiweka katika nafsi yake, moyo wake. Kwa hiyo kila kilichokuwa katika ubongo wake na moyo wake kikiwa kiko sawa sawa, kinaendana vizuri sawa sawa na hali halisi, kitakuwa nini? Eh? Kitakuwa ni sahihi. Na kama kitakuwa kiko kinyume na hivyo, kitakuwa fasi. Hiyo ndio maana al-i'tiqad. Hii taarifu nzuri kabisa. Hata katika sharehe yake cha Uthaymeen al-Wasitiyya, kitabu chake, ameandika haya. Anatamka hivi, maana al-i'tiqadu huwa al-hukmu al-dhihniyu al-jazimu fa in tabaqa al-waqi'u fa sahih al-waqi'u fa sahihun wa illa fa fasid. Kisha kaendelea akasema ma tadammanatuhu khutbatu al-kitab, yale yaliyokusanywa kwake na khutba ya hichi kitabu. Ameleta utangulizi hapa. Sasa huu utangulizi wa khutbatul kitabu, huu yale yanayopatikana ndani ya huu utangulizi, yaliyokusanywa katika huu utangulizi, anasema tadammanat khutbatul muallif fi hadha alkitabi ma yati, imekusanya khutba ya muallif katika kitabu hiki, ma yati, haya yafuatayo. Tadammanat khutbatul muallif fi hadha alkitabi ma yati, imekusanya hutuba ya muallifu mtunzi kwenye hichi kitabu yafuatayo. Jambo la kwanza, albidaatu bil basmala. Kitabu hichi kimeanza, hutuba ya kitabu imeanza na bismillah. Albidaatu bil basmala ni kuanza kwa bismillah. Albidaatu bil basmala, na zimekuja hadithi nyingi, kullu amrin la yubda'u fihi bismillah, riwaya nyingine kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa aqta. Riwaya zote hizi mbili za hamdala na basmala ni riwaya dhaif, kwa sababu kunapatikana mtu mmoja aitwa Qurratu ibn Abdul Rahman al-Mu'afiri, dhaifun min jihati hifdhihi. Riwaya hizo zote mbili hizo ndani yake umeonekana rawi anaitwa Qurratu ibn Abdul Rahman al-Mu'afiri ni dhaifu katika upande wa nini, wa hifdhi yake. Kullu amri la yubda'u bihi fi bismillahi fa huwa abta, kila jambo ambalo litaka ambalo halijaanza na bismillahi. Hadithi nyingine, kila jambo ambalo halianzi na alhamdulillah litakuwa limefutiwa baraka. Hadithi hii ni hadithi dhaifu, na sababu ya udhaifu wake ni kupatikana mtu anaitwa Qurratu ibn Abdul Rahman al-Mu'afiri. Kwa hiyo muallifu hapa asharih anasema ni kuanza kwa bismillah, lakini iqtida'an bi kitabillahi al-azim. Amefanya hivi muallifu kuanza na bismillah iqtida'an, kwa kuiga kitabu cha Allah kitukufu, wattiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kufuata mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alikuwa akiandika risala zake na akiandika barua zake kuwapelekea watumwa, basi lazima aanze na bismillah. Kama risala yake aliyompelekea Hirakli, alianza na bismillah katika Sahih Bukhari. Kwa hiyo muallifu amefuata kitabu cha Allah, Qur'ani imeanza na bismillah. Na vile vile mtume alayhi salatu wasalam pindi alipokuwa akiandika risala, barua kuwapelekea wafalme, basi barua zake huanza na nini? Na bismillah. Wa maana bismillahir rahmanir rahim, na maana yake sasa, ay maana yake af'alu shay'a, ninafanya kitu. Bismillahir rahmanir rahim, ay maana yake kwamba ninafanya kitu, musta'inan, hali ya kutaka msaada, wa mutabarrikan, na hali ya kutaka baraka, bikulli ismin min asma'illahi, kwa kila jina miongoni mwa majina ya Allah Ta'ala, almawsufu birahmati alwasi'a, Allah ambaye amesifika na sifa ya huruma iliyokuwa imekunjuka. pana. Kwa hiyo kusema bismillahir rahmanir rahim maana yake ninafanya kitu chochote kile, ninafanya kitu fulani, ninasomesha, ninaandika, ninasoma. Umeanza na bismillahir rahmanir rahim maana yake unataka msaada na unataka baraka kwa kila jina miongoni mwa majina ya Allah ambayo amesifika nayo yeye Allah. Na yeye Allah ni al-mawsufu birahmatil wasi'a, yeye amesifika na sifa ya huruma tena iliyokuwa imekunjuka. Kuna maneno hapa muallif amesema musta'ina wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illah. Nani anaweza katoa kaida hapa ambayo imempelekea Sheikh Uthaymeen kusema haya maneno kama musta'ina bi kulli ismin min asma'illah, ninataka msaada na nataka baraka kwa kila jina miongoni mwa majina ya Allah? Kwa sababu bismillah hapa imejaja majina mawili tu, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sasa mbona huku tena Sheikh Uthaymeen anasema kwa kutaka msaada na kutaka baraka kwa kila jina miongoni mwa majina ya Allah, hali ya kuwa imetamkwa majina matatu tu mawili tu hapa? Kuna kanuni gani kaitumia Sheikh Uthaymeen hapa? Na anna al-mufrad al-mudaf yufidu al-umum. Jazakallahu khair. Bismi ismu ni mufrad, Allahi ni mudaf ilayhi. Kwa hiyo mufrad imefanywa idafa, ismu Allahi, bismillahi. Kwa hiyo kanuni nasema al-mufrad al-mudaf yufidu al-umum, kwa maana ninataka msaada na nataka baraka kwa majina ya Allah yote. Na tukasema ya kwamba Allahu ni jina kubwa, yani ni jina ambalo ndani yake natoholewa majina ya Allah yote na sifa zake. Wa maana Allahu, na nasema mushari kuna maana ya neno Allah, al-ma'luhu ni al-ma'luhu ay al-ma'bud, na maana al-ma'luhu ni mwenye kuabudiwa. Hubban wa ta'zima, tena mwenye kuabudiwa kimapenzi na kutukuzwa. Wa ta'alluhan wa shauqa, tena kwa ibada, wa shauqa na shauku na hamasa. Wa shauqan warrahmanu, kwa hiyo al-ma'luhu Allahu ni yule mwenye kuabudiwa kwa mapenzi na ta'zima na kumtukuza, na kwa ibada na kwa shauku. Na neno ar-rahman dhurrahmati alwasi'a, ar-rahman maana yake ni mwenye huruma tena iliyokuwa pana. Warrahimu maana ya ar-rahim al-musiru rahmatihi min man sha'a min khalqihi. Ar-rahman ar-rahim ni yule al-musilu, ni yule mwenye kuifikisha rahmatuhu huruma yake, man sha'a min khalqihi, kwa mtakaye miongoni mwa viumbe vyake. Ndio maana ar-rahim anaifikisha huruma yake kwa mtakaye miongoni mwa viumbe wake. Falfarqu baina ar-rahmani war-rahim, na tofauti baina ar-rahmani na ar-rahim tofauti yake, anna al-awwala, nini hiyo awwal? Anna al-awwala war-rahman manaki, kwamba jina la ar-rahman bi'itibari kauni ar-rahmati wasfan lahu. Tofauti kati ar-rahman na ar-rahim, ar-rahman kwa kuizingatia tu yenyewe kupatikana ndani yake kuna sifa ya ar-rahma, hiyo sifa ya rahma ni wasfan lahu, ni wasifu wake yeye Allah. Huruma ni wasifu ambao yeye mwenyewe Allah amejisifu nao, hiyo ni bi'itibari kaunu ar-rahmati wasfan lahu. Wa thani nayo nini? Ar-rahim, jina la ar-rahim bi'itibariha fi'lan lahu, kwa kuzingatia jina la ar-rahim ni kitendo chake yeye Allah. Yusiluha man sha'a min khalqihi, anakifikisha kitendo hicho kwa mtakaye miongoni mwa viumbe vyake. Kwa hiyo ar-rahmani ni wasifu wake yeye Allah, kajisifu nao, umelazimiana na yeye, huruma imelazimiana na yeye, ipo kwake. Halafu ar-rahim ni sifa ambayo ya kitendo chake, anakifanya kitendo cha huruma kwa amtakaye miongoni mwa waja wake, anaufikisha, anaifikisha huruma yake kwa wale anaowataka waja wake. miongoni mwa waja wake. Kwa hiyo tofauti naziona hizo. Ar-Rahmani ni wasifu wake. Na Ar-Rahimu ni kitendo. Ar-Rahim ni kitendo. Na tulisema katika darasa lililopita, madarasa yaliyopita nyuma, tulisema kwamba miongoni mwa vigawanyo vya vitendo, anna al-fi'la tanqasimu ila qismaini, pia katika vigawanyo pia vya vitendo, vigawanyo vya vitendo vinganyika sehemu mbili. Kuna fi'lu mutaaddi wa fi'lu lazim. Fi'lu mutaaddi na fi'lu lazim. Fi'lu lazim ni ile ambayo haihitaji nini, maf'ulun bihi, najitosheleza na fa'il yenyewe na fa'il wake, na maana imetosheka. Lakini fi'lu mutaaddi ni ile ambayo lazima patikane maf'ulun bihi. Sasa ukiangalia Ar-Rahmanu Ar-Rahim, yani kilugha ya Kiarabu, utaliona Ar-Rahmanu lilivokaa limejitosheleza zaidi kwake yeye Allah peke yake, limeikaa katika dhati yake yeye Allah, kwa maana halitawanyiki. Na neno Ar-Rahim tunalo linaenea mpaka kwa viumbe. Ndio maana akasema wakana Allah wakana bil mu'minina rahima. Wakana bil mu'minina, unaona? Rahima. Na ameendelea kuwa Allah kwa waumini ni mwenye huruma. Kwa maana huruma yake inakwenda mpaka kwa nani? Kwa waumini. Lakini Ar-Rahman lenyewe sio mutaaddi. Niyobakia kwake yeye, sifa ya huruma ipo kwake. Haitoki, ipo kwake. Lakini Ar-Rahim, neno Ar-Rahim hichi ni kitendo. Sifa hii Ar-Rahim ni ya kitendo, maana yake inakwenda pale kwa viumbe. Sawa jamani? Kwa hiyo wathani bi'itibariha fi'lan lahu, na ya pili Ar-Rahim kwa kuzingatia kwamba ni kitendo chake Allah. Yusiluha man sha'a min khalqihi, anakifikisha kitendo hichi kwa yule anayemtaka miongoni mwa viumbe wake. Hii au haya ni yale ambayo yanafungamana na khutba ya muallif al-budaatu bil basmal. Namba 2 katika yale ambayo yanafungamana na khutba ya muallif, anasema athana'u ala Allah bilhamdi walhamdu bilhamdi. Athana'u ala Allah ni kumsifia ye Allah, bilhamdi kwa kumhimidi. Kisha akasema walhamdu, na hiyo himdi ni dhikru auswafi almahmudi, ni kutaja sifa za mwenye kuhimidiwa. Alkamilati, tena sifa zilizokuwa kamili. Wa af'alihi alhamidati, na vitendo vyake vilivyokuwa vyenye himdi vizuri. Ma'a almahabbati lahu wat'azim. Lakini hilo ndilo natakiwa hilo. Ukitaja sifa zake zilizokuwa timilifu, ukitaja mazuri yake yaliyokuwa makamilifu, sharti lazima pawepo ndani yake na mahabba na kumtukuza. Ndio maana hamdu. Unapotamka alhamdulillah, himdi zote ni za Allah subhana, ndani ya neno hilo lazima pawepo na kumpenda yeye Allah, lazima pawepo na kumtukuza yeye Allah. Usitamke tu alhamdu lakini mapenzi hakuna, wala taadhimu ya kumtukuza hakuna. La, alhamdu lazima iambatane na hubban wa taadhima. Taarifu, tumesoma taarifu ya nini ya alhamdu. Huwa dhikru mahasinul ghairi, ni kutaja mazuri ya mwingine, halafu ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'dhimi. Kipindi unapotaja mazuri yake, kipindi unapomtajia mazuri yake, lazima pawepo na mapenzi, pawepo na kumtukuza. Hiyo ndo hamdu, tofauti na shukuru, tofauti na thana. Kwa hiyo na hapa muallif anasema walhamdu dhikru auswafi almahmudi alkamilati wa af'alihi alhamidati ma'a almahabbati lahu wa ta'dhim, lazima pawepo na mapenzi na kumtukuza. Hii pia ni katika faida inayopatikana katika khutba ya muallif, na huu ni utangulizi jamani wa kitabu chake. Namba 3 nasema anna Allah mahmudun bikulli lisani, kika ya Allah ni mwenye kuhimidiwa kwa kila ndimi. mwenye kuhimidiwa kwa kila ndimi, yani bimaana bikulli lughati, kwa kila lugha. Maana kila ndimi, maana yake Allah anahimidiwa, bikulli lisani, kwa kila ndimi, maana kwa kila lugha. Wa maabudi bikulli makani, na yeye Allah ni mwenye kuabudiwa kila mahala. Ai mustahiqun, anastahiki hilo. Wajaizun, na inafaa. Yuhmadu bikulli lughatin, ahimidiwe kwa kila lugha. Wa yu'badu bikulli buq'atin, na abudiwe kwenye kila sehemu. Inafaa hiyo kwamba Allah wajaizun, na inafaa. Yuhmadu bikulli lughatin, ahimidiwe kwa kila lugha. Watu wamtaje Allah kwa sana kwa kila lugha zao, kwa lugha zao wamhimidi Allah. Yeye ndio ambaye katuruzuku riziki, Allah ndiye ambaye ametupa uhai, Allah ndiye ambaye ametupa afya. Yote hizi katika hamdu, kumhimidi yeye Allah. Tena wayu'badu bikulli buq'atin, na yeye Allah ni mwenye kuabudiwa kwenye kila mahala, kila sehemu. Kila sehemu Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa, lakini laysa 'ala al-itlaq. Namba 4 anasema si'atu ilmi Allah bikawnihi la yakhlu min ilmihi makan. Si'atu ilmi Allah, ukunjufu wa elimu ya Allah, upana wa elimu ya Allah. Bikawnihi, kwa kuwa elimu yake, kwa kuwa yeye Allah, la yakhlu min ilmihi makan, hapaachi sehemu yoyote kuwa na elimu yake. Kila sehemu lazima pawepo na elimu yake. Na hii ndilo ambalo wanakuwa wanapata gagaziko baadhi ya watu. Wanapoambiwa Allah yuko wapi, asema yupo kila sehemu. Allah yupo kila sehemu. Juu yupo, chini yupo, kwenye mifuko humu yupo, kwenye mitaro yupo. Wala inna Allah la yuhitu bihi ilma. Yeye yupo kila mahala bwana Allah. Lakini jawabu la kumwambia kwamba yeye Allah subhanahu hapana sehemu katika mahala isipokuwa kuna ilmu yake, maana anajua kinachofanyika. Sawa jamani? Lakini yeye mwenyewe Allah subhanahu yupo juu ya arshi, kama hivyo aya zilizotangulia hapo nyuma. Kwa si'atu ilmi Allah bikawnihi la yakhlu min ilmihi makan wa kamali qudratihi wa ihatatihi, na vile vile ukamilifu wa uwezo wake, wa ihatatihi, na kuzunguruka kwake, haithu la yulhihi amrun an amri. Pamoja kwamba Allah elimu yake imeenea kila mahala na kudra zake ni kamilifu na uzungurukaji wake Allah ni mtimilifu, haithu la yulhihi amrun an amri, kiasi ambacho hapawezekani, la yulhihi, hakuwezekani kukamshughulisha jambo kunako jambo lingine. La yulhihi amrun an amri, hashughulishi na jambo kunako jambo lingine. Eti mathalan watu sasa hivi wako haji wanafanya ibada, mathalan mfano, na sisi hapa tunasoma, na wengine msikiti hapo wako mtu anajisomea Qur'ani au anaomba dua, na wengine wako sehemu fulani, wengine wako sehemu fulani. Basi waona matukio ya kutofauti tofauti, eti kwa kupatikana matukio haya tofauti tofauti yapelekee kwamba Allah ashindwe kushughulikia jambo la waliopo msikitini, yeye aweze tu kushughulikia waliopo Makka wanaomuomba. La hasha, la yulhihi amrun an amri, Allah ashughulishi na jambo kwa jambo lingine, yote anayafanya kwa sababu elimu yake imeenea. Si tunaelewana hapa mashehe? Sio kama kusema kwamba wale watu wa Makka kule waliopo sisi sehemu gani wanaofanya ibada, basi anawasikiliza wao tu. Kwa hiyo sisi watu wa huku wa mbali hatusikilizi, kwa sababu itapelekea sasa atakuwa yukoje sasa? Fanya unalotaka, omba kisirisiri, sema unavyojua, mhimidi unavyojua, lakini usijue, usidhanie wala usitakidi kwamba eti kwa kuwa unavyoomba kisirisiri basi utamshughulisha asiwe na kujali wewe. Sio sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana akasema muallif katika hutuba yake, wala yashghaluhu sha'nun an sha'ni, hashughulishwe Allah na jambo kuna jambo lingine. kisha akaendelea akasema namba 5 adhamatuhu wa kibriyauhu wa tarafuuhu an kulli shabihin wa niddin mumathilin likamali sifatihi min jamii alwujuhi. Jambo la 5 la katika hutuba ni adhamatihi, ni ukubwa wake Allah. Wa kibriyauhu, adhamatuhu wa kibriyauhu, ukubwa wake. Wa kibriyauhu, na ukubwa wake. Wa tarafuuhu, na kuinuka kwake. An kulli shabihin, kwamba yeye Allah subhana ameepukika na kila mfananizo. Wa niddin, wa niddun, na pia mwenza. Mumathilun likamali sifati, mwenye kufanana na ukamilifu wa sifa zake. Min jamii wujuh, kwenye njia zote na aina zote. Allah ameepukika kabisa. An kulli shabihi, ameepukika na kila mfananizo. Wanidi, na amepukika kana na kila mwenza, hana mwenza yeye. Mumathilun likamali sifati, mwenza huyo au mfananisho huo, wenye kukamilika, wenye kufanana kwa ukamilifu wa sifa zake, hakuna hata mmoja. Min jamii alwujuh, kwa maana Allah ni adhim, in asma'ihi alazim, yeye sifa zake ni za ukamilifu. Hata wapatikane kiumbe kitakachodai kuwa kina nafasi ya uungu, hakiwezi kufikia ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Min jamii alwujuh, kama hawa wanaojidai na kutokea katika zama zetu, wakijidai kwamba wana uungu, wengine wanadai kwamba wanafanya miujiza, yote hiyo ni katika mambo tu ya kuwachezea shere watu, lakini hawawezi kufikia ala wajhi alkamali. Namba 6 anasema tunazihuhu wa tukaddisuhu an kulli zawjatin wa waladin wa dhalika likamali ghinahu. Watakiwa wewe umtakase Allah. Tunazihu wa tukaddisuhu, yote maana moja, umtakase Allah. An kulli zawjatin, na kila mke takase kabisa. Allah yeye hana mke. Wa waladin, wala hana mtoto. Wa dhalika likamali ghinahu, na hili linakuwa ni kwa sababu ya ukamilifu wa utoshekaji wake. Yeye ni tajiri, mkwasi, anaweza kufanya mambo yote, hahitaji msaada wala swahiba wala mtoto. Kwa hiyo kwa kauli hii wamedhalla manasara, wamepotea manasara wanaomgawa Allah katika uungu tatu. Yeye Allah likamali ghinahu, kwa ukamilifu wa ukwasi wake na utajiri wake, hahitaji mtoto wala mke hahitaji, kwamba atanisaidia kwa jambo hili. Na ndio maana Waislamu wengi wanaambiwa, jamani, mnapotaka kumuomba Allah muombeni yeye, usiweke ukatikati kitu chochote hapa, kwa sababu yeye ndiye ambaye anayetoa maamuzi ya mwisho. Usiingize ukatikati ukasema as'aluka ya rabbi biujahi fulani bijahi nabiyina, inakuomba we Allah kupitia jahi na cheo cha mtume wetu. Wewe muombe mubashara, moja kwa moja, kwa sababu yeye ni mkamilifu mkwasi. Ukimuomba moja kwa moja, yeye anakusikia na anakujibu. Midhali uko umetimiza zile shuruti za kuomba dua, ukawa unaomba dua ya khairi, dua nzuri, Allah subhanahu anakupa, na anakupa kwa wakati na utaka yeye. Usilazimishwe wakati huo unapoomba ujibiwe hapo hapo. Kwa hiyo tunazihu wa tukaddisu an kulli zawjatin wa waladin wa dhalika likamali ghinahu. Namba 7 anasema tamamu iradatihi wa sultanihi bi nufudhi qada'ihi fi jami'i al-ibadi fala yamna'uhu quwwatun malak wala kathrat 'adad wa mal. Tamamu iradatihi, utimilifu wa matashi yake, wa sultanihi, na utawala wake, binufudhi qadaihi, kwa kuzipitisha hukumu zake, fi jamii ibadi, kwa waja wote, fala yamna'uhu quwwata malik, na wala haiwezi kumzuia nguvu ya mfalme yote, wala kathrat 'adadin, wala wingi wa idadi ya watu, wa mali, wala wingi wa mali unaweza kumzuia yeye. Hapana, ukamilifu wa matashi yake na utawala wake, wa kuzipitisha hukumu zake, kwa viumbe wote, huku hakuwezi akazuiwa yeye Allah kuyafanya haya na nguvu ya malikia yote wala mfalme yote wala wingi wa idadi wa watu wala mali za watu, haiwezi kumzuia. Namba 8 nasema azamatullahi fawqa ma yatasawwaru, ukubwa wa Allah upo juu zaidi ya vile wanavyofikiria watu. Ukubwa wa Allah uko juu zaidi wanavyofikiria. Bihaithu la tastati'u al-uquli lahu tamthila, kiasi ambacho haiwezi akili kuiwekea mithali, kuiwekea mfano, kuwekea mfano ukubwa wa Allah. Bihaithu la tastati'u al-uqul lahu tamthila, kiasi ambacho haiwezi akili kuwekea mithali, kuwekea ukubwa wa Allah mfano. Wala tatawahamu al-qulubu lahu suratan, wala haziwezi nyoyo tatawahamu, kwa maana kufikiri nyoyo kwake yeye kuleta sura fulani, kufikiria tu nyoyo kwamba ukubwa wake una sura fulani, una picha fulani. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya Allah subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Namba 9 nasema ikhtisasu Allah bil asma'il husna was sifatil 'ula, ni kujihusisha yeye Allah subhanahu kwa majina mazuri na amejihusisha na sifa zilizokuwa za juu. Namba 10 istiwa'u Allah 'ala 'arshihi, kulingana sawa sawa Allah juu ya arshi yake. Wa huwa 'uluwuhu wa istiqraruhu 'alayhi, nao ni ujuu wake ya Allah na utulizano wake ya Allah. Ala alwajhi al-la'iqi, lakini kwa mtazamo unaoendana na yeye. Asija kafikiria mtu kwamba Allah amelingana sawa katika arshi yake, yuko juu, yukoje sasa, amelala, amekaa, amefanyaje? A, sisi tunachoitakidi kwamba yeye yuko juu ya arshi yake, amelingana sawa, lakini ala alwajhi al-la'iqi bihi, kwa mtazamo unaolingana na yeye. Sisi hatuwezi kufikiria, hata tuvute picha, hatuwezi tukafikia kikomo cha kujua kwamba yukoje katika arshi yake, isipokuwa yale ambayo imoja katika nusus. 11 anasema umumu mulkihi lis-samawati wal-ardhi wama bainahuma wama tahta thara, ni ueneaji wa ufalme wake Allah mbinguni na ardhini. Ufalme wake umeenea mbinguni na ardhini. Wama bainahuma, na vile vile umeenea ufalme wake kwa vile vilivyomo kati ya mbingu na ardhi. Wama tahta thara, na yale yaliyopo chini ya mchanga vile vile Allah umiliki wake upo, umeenea. Kwa hiyo hata vilivyomo chini ya mchanga ya Allah amemiliki na anafanya anachokitaka. 12 ambayo ni mwisho nasema si'atu ilmihi, upana wa elimu yake Allah. Wa quwwatu qahrihi, na ukubwa wa kutweza kwake. Wa hukmuhu wa hikmihi au wa hukmihi, na hukumu zake Allah au na hikma zake Allah. Wa anna al-khalqa, na kwa hakika ya viumbe. La yuhituna bihi ilma, hawamdhibiti Allah wala hawezi wakamzunguruka kwa elimu. Likusuri idrakihim, kwa sababu ya uchache na ufupi wa kudiriki kwao, kupata kwao. Amma yastahiquhu rabbul azim, kwa yale anayomstahiki Allah mlezi mkubwa. Min sifati lkamali wal azamati, miongoni mwa sifa za ukamilifu na ukubwa. Kwa hiyo akili mahma mtaddat, vyovyote itakavyokuwa imerefuka akili, ikawa ina mawazo marefu, akawa huyu mtu na busara, anaweza akatoa mashauri na watu wanamkubali kwamba huyu ni mtu ambaye akili zake ziko sawa. Nasema fihi nuhu thaqibun, ubongo wake ni mchacharika, umechacharika kisawa sawa, ni mzuri. Hawezi akafikia na kudiriki sifa moja tu ya Allah jinsi ilivyo, hawezi. Akaya tafakari na mtafakari, hawezi akadiriki sifa ya Allah. Mmoja tu ya usikivu, kau kinadavua katika akili yako, ichambue kwamba Allah yeye mwenyewe amesifika ya kwamba amezunguruka kila kitu kwa elimu. Kwa maana anayeongea ambaye hayupo hapa msikitini, yeye Allah anamsikia. Ambaye hayupo mkoa huu, hayupo nchi hii, hayupo dola hili, bali hayupo katika ardhi, yuko mbinguni, ikiwa naongea Allah subhanahu wa ta'ala anamsikia. Kwa hiyo usikivu wa Allah subhanahu hauwezekani kwa akili zetu hizi fupi mtu kudiriki na kujua. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa, ndiyo maana ikawa misingi Ahlusunnah wal Jamaa, wao wanarudia mambo yao na kuyarejesha mambo yao kwenye nusus. Wanarejesha mambo yao mengi kwenye kitabu Allah na sunna ya Rasulullah. Kwa sababu tukisema akili ndio awe hakimu wetu, mimi nina akili zangu, ndugu yangu ana akili yake, ndugu yangu ana akili zake, hayatuchukue akili ya nani sasa ambayo ina busara? Wewe unatoa la kwako na huyu anatoa la kwake, na yule na yule na yule, tuchukue akili ya nani tuache ya nani? Kwa hiyo katika misingi utakayoiona sasa Ahlusunnah wal Jamaa, kwa sababu ubongo tuliokuwa nao sisi, mawazo tuliokuwa nao sisi wanadamu ni qasid jiddan, ni mawazo na kufikiri kufupi mno. Sifa moja tu, tukisema tuidadavue, kila mmoja atoe mawazo yake unako hiyo sifa, aseme iko hivi, mimi nimefikiria hivi, mnafikiria hivi, la yuhituna bihi ilmu, hatuwezi tukamaliza. Na wala kama tutachukua midadu samawati al-ardh, tutachukua midadu al-bahari, tukachukua miti ya ardhini, na tukachukua mabahari saba yaliomo duniani, tukachukua ile miti ikawa inachovya yale maji, ndo ukawa wino, tuandike sifa moja ya Allah kuelezea nafasi zake na athari zake, bahari lanafidatil bahar kabla an tanfada kalimatu rabbi, mabahari yatakauka na hamjamalia sifa za Allah. Kwa hiyo unaona sasa kwamba akili tulizonazo hazina nafasi katika sheria. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba kinachotakiwa kutuhukumu sisi na kutuendeshia mambo yetu ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume ambazo ni sahihi. Sifa hizi. Na utakuja kuona huko mbele kwamba kuna makundi ya watu wameazimia azman chasian jaziman, wamekusudia kwa wazi kabisa kwamba kuyabadilisha na kuzibadilisha sifa za Allah. Wako wazi kabisa kama Mu'attila au Mu'awila, wamekuwa tayari kabisa kwa ujasiri na jur'a wabadilishe sifa za Allah, wakaziletea namna, wakaziletea aina ya maelezo. Lakini ndugu yangu, wewe unayefanya hivi, jua ya kwamba ufahamu wako wewe ni mfupi. Kwa hiyo wewe unaweza kutoa maoni hayo na mwingine akatoa maoni mengine kunako hiyo sifa, hatuchukue nani? Lazim an nusallima umurana kullaha ila nususi kitabillahi wa sunnati rasulihi as-sahiha. Lazima tuzisalimishe nafsi zetu kwenye kitabu cha Allah na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam iliyokuwa sahihi. Bila hivyo, lazima wale ambao hawatojichunga juu ya hayo wataingia katika upotevu na kuingia katika makundi mabaya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie haya tunayosema kuwa ni katika matendo yetu ya kila siku. Na vile tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie masomo haya tunayosoma kuwa ni ikhlasan lillahi tabarak wa ta'ala bi ibtigai marḍātihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.